Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı görün. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı bir gün yarayı görür. Tabip ol.